είπαμε να κάνουμε πανηγύρι. Βάλαμε τα λαλαλά στην αρχή. Μετά το εμβατήριο, όπως το ακούτε, αλλά στράβωσε. Κάτι δεν πήγε καλά. Δεν θα μας χαλάσουν αυτά τη διάθεση, γιατί σήμερα, εμείς έχουμε ξεκινήσει και από χτες, είναι μέρα πανηγυρισμών με συγκρατημένη αισιοδοξία, με επίγνωση των θυσιών του ελληνικού λαού, ναι, της κρίσιμης στιγμής της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, της Μεσογείου, του πλανήτη, του γαλαξία, του σύμπαντος. Όλα αυτά ισχύουν. Όμως σήμερα είναι μια άλλη μέρα, ξημέρωσε μια άλλη μέρα, 27η για την ακρίβεια, Νοεμβρίου, οπότε συμμετέχουμε στη χαρά, διότι ήρθε η δόση, δηλαδή θα έρθει και μετά θα έρθει και σε κάποια κομμάτια. Όλα αυτά δεν έχουν σημασία, δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς, σημασία έχει το θετικό της ημέρας, ότι μένουμε στο ευρώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και σημασία έχει τι λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας που πρέπει να τον ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις μέρες η χώρα μας έκανε ένα ακόμα αλλά και αποφασιστικό βήμα. Γιατί οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πετύχαμε είναι καθοριστικής σημασίας για το άμεσο αλλά και το απότερο μέλλον της χώρας μας. Τι πετύχαμε? Πρώτον, να λύσουμε το πιο άμεσο πρόβλημα που ήταν η κάλυψη των δανειακών αναγκών της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. Κάτι καθόλου αυτονόητο στην αρχή αυτής της διαπραγμάτευσης, δεδομένης και της πρώτης απόφασης για τη στήριξή μας με το ποσό των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θυμίζω ότι και τότε ήταν το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης που είχε υπάρξει ποτέ ιστορικά στον πλανήτη μας. Πόσο μάλλον και τώρα. Δεύτερον, να αντιμετωπίσουμε τον βρόχο του χρέους που απειλούσε να μας πνίξει τα... Λοιπόν, έκανε λάθος. Ο ηχολήπτης είπα να βάλει τον Πρωθυπουργό και μου βάζει τον Γιώργο Παπανδρέου. Τον τωρινό πρωθυπουργό εννοούσα. Δεν εννοούσα το θρίαμβο του προηγούμενου Ιουλίου, μάλλον του προ-προηγούμενου, όχι τον φετινό, πέρυσι Ιουλίου, που και τότε είχαμε σωθεί, είχαμε μείνει στο ευρώ και για χρόνια, όπως έλεγε ο Γιώργος, τον ακούσατε, δεν θα είχαμε προβλήματα μέσα στην Ευρωζώνη. Θα κάνουμε μια δεύτερη απόπειρα τώρα να ακούσουμε τον πρωθυπουργό. Δεύτερον, να αντιμετωπίσουμε τον βρόχο του χρέους που απειλούσε να μας πνίξει τα επόμενα χρόνια. Βελτιώνοντας ουσιαστικά τη βιωσιμότητα της μακρόχρονης εξυπηρέτησης του χρέους μας. Αυτό το πετύχαμε με την επιμήκυνση των δανείων μέχρι και το 2030, με την μείωση των επιτοκίων μέχρι και 3,5%, με την επαναγορά χρέους σε μειωμένες τιμές από τις αγορές. Πάλι έγινε ένα λάθος. Δεν εννοούσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου πάλι από τον Ιούλιο, από εκείνο το σώσιμο που τόσο ωραία τα περιέγραψε και οριστικά είχε μπει ένα τέλος, ώστε να μην χρειαστεί ξανά η Ελλάδα να συζητάει αν θα μείνει στην Ευρωζώνη, αν θα πρέπει να πάρει κι άλλα δάνεια, αν θα πρέπει να σωθεί, αν θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιήσει για άλλη μια φορά τις τράπεζες και. Θα κάνουμε μια τρίτη απόπειρα να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Ελήφθηκαν σήμερα αποφάσεις καθοριστικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Το Eurogroup ενέκρινε ομόφωνα το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδος και επίσης συμφωνήθηκαν οι βασικοί όροι, τα κύρια στοιχεία του PSI. Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι η σημερινή μέρα είναι ιστορική σημασίας για την ελληνική οικονομία. Πάλι έγινε λάθος. Βάλαμε τον Παπαδήμο από τη νίκη του Φεβρουαρίου, τότε που είχαμε το PSI, τότε που πάλι πανηγύριζαν όλοι με τα ίδια ακριβώς λόγια και μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί και υπουργοί και πολύ μεγάλη μερίδα του λαού, γιατί υπάρχουν και από κάτω άνθρωποι πρόθυμοι να πιστέψουν ότι το τέλος έρχεται. Το τέλος όμως δεν ήρθε τότε, δεν ήρθε τον Ιούλιο, δεν ήρθε το Μάιο μάλλον στο Καστελόριζο, δεν ήρθε πέρυσι τον Ιούλιο, δεν ήρθε φέτος το Φλεβάρι, ήρθε σήμερα το τέλος και αυτή είναι η καλύτερη τελευταία φορά που τελειώνουμε οριστικά με τα μέτρα, με τις δόσεις και σιγουρεύουμε για τελευταία φορά την παραμονή μας μέσα στο ευρώ. Ήρθε το τέλος! Ήρθε το τέλος! Όταν μη τρέχει ο λαός, η χώρα θα σωθεί. Στους στολισμένους δρόμους, η Ελλάδα θα σωθεί. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Στα μάτια του οργή και φως, η Ελλάδα σώθηκε πλέον. Αναπηρεί στους ώμους. τους. Αχ, κυρία Καλιακούδα μου, και είπα κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα. Ανάπηροι στους ώμους. Πανηγυρίζουμε, όπως έχετε καταλάβει. Εμείς το έχουμε ξεκινήσει από χτες. Ήμασταν σίγουροι ότι θα συνέβαινε έτσι ακριβώς, τόσο καλά θα πήγαιναν τα πράγματα. Είχε αγωνία όλο αυτό τον καιρό και είναι λογικό σήμερα το πρωί να ξέσπασε. Πλέον η Ελλάδα μένει στο ευρώ. Αυτό έχει λήξει. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε ευρώ. Η ζήτηση περί δραχμής τελείωσε. Άρα έχουμε μπροστά μας την ευκαιρία να κάνουμε τη δουλειά μας. Και το λέω. Θα τα καταφέρουμε. Η συζήτηση. Την επόμενη δόση. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Και πάμε, και πάμε, και πάμε παραπέρα. Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε. Τύρανη δεν λιτώνεται. Αέρα, αέρα. Και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Εμπρός για τη νίκη. Λα, λα, λα. Επίσης, η επιτυχία της Ελλάδας. Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα. Αυτό είχε πει όταν είχαμε μπει στο ευρώ κάποτε ο Κώστας Σιμίτης, αγαπημένος πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, τότε που ήταν παχές οι αγελάδες, που υπήρχαν αγελάδες, γιατί τώρα δεν είναι θέμα αν έχουν χάσει κάτι κιλά οι αγελάδες. Τώρα δεν υπάρχουν καν οι αγελάδες. Θεωρούμε δεδομένο ότι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Το ξεπερνάμε και αυτό. Δεν θα με συμμυρίσουμε σήμερα. Δεν είμαστε και τέτοιοι. Εμείς εδώ βλέπουμε πάντα αισιόδοξα τα πράγματα, μισογεμάτα. Ναι, μισογεμάτα τα βλέπουμε. Οπότε δεν σώθηκε μόνο η Ελλάδα. Πρέπει να ξέρετε, χτες βράδυ δεν σώθηκε μόνο η Ελλάδα, αλλά σώθηκε και η Ευρώπη και η Ευρωζώνη. Γιατί είναι ένα διακύβευμα των τελευταίων ετών, μηνών, τι θα γίνει και με την Ευρωζώνη. Και παίζεται μέσω της Ελλάδας ένα παιχνίδι να μην υπάρχει Ευρωζώνη. Και τι θα γίνει μετά το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Είναι μεγάλα θέματα όλα αυτά. Λοιπόν, εκτός από την Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας σώθηκε και η Ευρωζώνη και η Ευρώπη, και με αυτό δεν το λέμε εμείς σιγά, το λέει ο Πρωθυπουργός. Θέλω όμως επίσης να τονίσω ότι αυτές οι αποφάσεις που λάβαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παρόλο που απαιτούν ακόμα ενίσχυση και επεξεργασία, είναι ιστορικές και για την ίδια την Ευρώπη. Αποδεικνύουν ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, έστω και με διαφωνίες και δυσκολίες, μπορεί να συμπεριφερθεί σαν μια μεγάλη οικονομική και πολιτική δύναμη και να προστατέψει την αξιοπιστία των κρατών μελών της και πάνω απ' όλα και την αξιοπιστία του ίδιου του κοινού νομίσματος. Η μάνα κλαίει στη γωνιά. Κωστής Παλαμάς. Και η κόρη στο μπαλκόνι. Άστρο μια από κάτω ρε! Σταμάτα ρε καραβάγκο! Το δίκιο για τη λευτεριά. Σαν πελαγό φουσκόνι. Έφαγα πολύ πεπόνι. Το δίκιο για τη λευτεριά. Πώς το πάρε παιδιά. Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήτανε. Σαν πελαγό φουσκόνι. Πάντα όταν αρχίζουμε κάτι, τελειώνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή αρχίζουμε καθώς μπαίνουμε και τελειώνουμε καθώς βγαίνουμε. Σήμερα είναι ένα τέλος. Κατά μία έννοια, άλλο ένα τέλος. Τα τελευταία μέτρα ανακοινώθηκαν, μάλλον ψηφίστηκαν από τη Βουλή πριν δύο εβδομάδες. Τώρα έρχεται η δόση, οπότε όλο αυτό σημαίνει ένα τέλος μέχρι να αρχίσει από σήμερα. Ήδη βλέπω εδώ κάτι, έναν μικρό όρο έχουν θέσει για να πάρουμε τη δόση. Πρέπει να πουληθούν κάτι, να αγοραστούν κάτι ομόλογα, ένα μπέρδεμα εν πάση περιπτώσει. Λεπτομέρειες, να σταθούμε στη γενική χαρά, στη γενική ικανοποίηση, στη γενική ανακούφιση, διότι πια η Ελλάδα περνάει τα δύσκολα, βγαίνει από το τούνελ. Να χρησιμοποιήσουμε έτσι ένα κλισέ, το οποίο το χρησιμοποίησε χθες βράδυ και ο Πρωθυπουργός. Με τις αποφάσεις μπαίνουν προοπτικές. Φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Πιάνουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού, όπως είχαμε υποσχεθεί. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον μας σε πιο στέρεες βάσεις, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Έλληνες, η ώρα ήρθε. Πήραμε μια βαθιά ανάσα. Και πάμε, και πάμε. Πάει, πάει, πάει, πάει. Πάει, πάει, πάει, πάει. Και πάμε, και πάμε. Πάει, πάει, πάει, πάει. Και πάμε παραπέρα. Κατακριμνών άδοντες. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα. Αυτή η κυβέρνηση θα φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Αέρα. Να φύγει η χολέρα. Και όπως έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω, αν το παλιό χρέος αύριο το μηδενίσουμε, και ήδη το κάναμε διαχειρίσιμο, και ήδη το κάναμε διαχειρίσιμο. Είναι διαχειρίσιμο το χρέος από τον Ιούλιο του 2011. Αν έχετε ακούσει τι είπανε χτες βράδυ, μες στη νύχτα βέβαια, και σήμερα το πρωί διάφοροι πολιτικοί, βουλευτές, υπουργοί που πίστεψαν σε όλη αυτή τη διαδικασία και πιστεύουν ότι αυτό είναι σωτηρία, λένε ακριβώς ότι έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα παλιά, την κλασική αξία, επειδή μας έχει λείψει κιόλας, λένε ακριβώς τα ίδια, με την ίδια φρασιολογία και τις ίδιες εικόνες, τα ίδια επιχειρήματα, τον ίδιο θρίαμβο σε εισαγωγικά, με ό,τι έλεγε ο Γιώργος τον Ιούλιο ή ο Παπαδήμος τον Φεβρουάριο που μας πέρασε. Και αυτό το σώσιμο δηλαδή έχει ακριβώς τα ίδια, κινείται στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που είχαν κινηθεί τα προηγούμενα σωσήματα και που τότε ξανά είχαμε ελπίσει ότι το χρέος θα ήταν διαχειρίσιμο και συζητούσαν πριν κάποιες μέρες ότι το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο. Και τελικά ούτε και τώρα γίνεται διαχειρίσιμο, γιατί έβαλαν ένα νούμερο για το 2020. Ποιος θα υπάρχει το 2020 από όλους αυτούς? Για να αποδείξει και να δει ότι είναι διαχειρίσιμο εδώ, δεν μπόρεσαν να κάνουν προγραμματισμό μέσα στα προηγούμενα 2 χρόνια. Έχουν ανατρέψει και ανατρέπουν συνεχώς τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις τους και τώρα έχουν πει για το 2020 ένα νούμερο και θα τηρηθεί και από την Ελλάδα και κυρίως από την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά όντως, για να περνάει η ώρα, για να έχει και ο λαός να ασχοληθεί με κάτι. Έξω η ζωή συνεχίζεται παράλληλα στο δικό της σύμπαν. Και ο κύριος Τσούκαλης από τη Δημάρ, σήμερα το πρωί που βγήκε στην Πόπη, όταν ρωτήθηκε από την Πόπη ότι ωραία όλα αυτά, εντάξει, τα λογιστικά, οι μεταφορές θα γίνουν, οι τράπεζες θα μπουν λεφτά, εδώ δεν θα δούμε τίποτα, τι θα συμβεί στον τόπο, ήταν πολύ ειλικρινής. Όμως αυτό που θέλει η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι να συνειδητοποιήσει. Κύριε Τσούκαλη, δηλαδή, πείτε, μα, από μα, την 1η-1η του 2013 θα γίνει τι? Θα πληρώνουμε περισσότερους φόρους. Θα εισπράττουμε λιγότερα από μισθούς συντάξεις. Θα υπάρχουν μειώσεις, υπάρχουν περικοπές. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα φτωχύνει δηλαδή και άλλο κόσμος. Ναι. Αυτό είναι κάτι καλό. Αυτό το τελευταίο είναι στο γενικό κλίμα του πανηγυρισμού. Θα φτωχύνει και άλλο ο κόσμος. Όχι ότι δεν το ξέραμε, όχι ότι ελπίζαμε τίποτα άλλο, απλά κυκλοφορούν διάφοροι και λένε ότι αρχίζει η ανάπτυξη σε μερικούς μήνες, οι θέσεις δουλειάς κτλ. Κτλ. Ακούστε και τον κύριο Τσούκαλη που κάτι παραπάνω ξέρει, αριστερός άλλωστε είναι. Η Δημάρ στηρίζει όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή τη φτωχοποίηση περαιτέρω της ελληνικής κοινωνίας. Οπότε ξέρουν οι άνθρωποι, ως αριστεροί έχουν ζήσει, έχουν μια ευαισθησία παραπάνω από τους προηγούμενους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, αυτό που ακούμε και πανηγυρίζουμε. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος έχει κινητό και έχει και διάθεση, γράφει ρίελ, αφήνει κενό το μήνυμά του και μετά αποστολή του 54%. Τα βλέπουμε ασχέτως αν τα διαβάζουμε δημοσίως. Και mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Θέλουμε να πανηγυρίσετε, να έχετε πολύ θετική διάθεση και ενέργεια, να είστε αισιόδοξοι, να βλέπετε το ποτήρι όπως είναι. Γι' αυτό πάρτε στον Αποστόλη, στο κέντρο, ξαναλέω το νούμερο, 211-200-8200, να πείτε αυτό που θέλετε να πείτε, έτσι με χαρά, με κέφι και με αισιοδοξία. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και μετά τα πανηγύρια και τους αέρες γενικώς που φυσάνε, τους αέριδες γενικώς που φυσάνε, εντός εκτός, πάνω κάτω, θα είμαστε εδώ με τα υπόλοιπα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Λίγο καιρό ξαποστέλνει και ξανά στην δόξα τραβά. Πήραμε την επόμενη δόση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και πάμε, και πάμε. Στου διαόλου τη μάνα. Πάμε! Και πάμε παραπέρα. Ωρε και τώρα κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Πήρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα, αέρα. Και μπορώ να τα βγάλω πέρα. Τα χαράτσια και τους φόρους. Και πάμε. Τώρα. Και πάμε. Τώρα. Και πάμε. Στα τσακίδια. Αέρα. Αέρα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Λίγο καιρό ξαποστέλνει και ξανά στην δόξα τραβά. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα. Αέρα. Αέρα. Έλα ζωή σε λόγου μας. Την επόμενη δόση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και πάμε, και πάμε. Στου διαόλου τη μάνα. Πάμε. Και πάμε παραπέρα. Ωρε και τώρα κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα, αέρα. Και μπορώ να τα βγάλω πέρα. Άλλοι νικήσαμε. Μπράβο μας, μπράβο σε όλους και στον ελληνικό λαό που με τις θυσίες του, αυτά θα ακουστούν και το βράδυ, αυτό τα λέω από τώρα, να μπείτε στο κλίμα. συνεχώς νικάμε, ακούγοντας όλα αυτά τα ηχητικά, κάνοντας έτσι ένα flashback όπως λέμε, όλα αυτά τα 2-2,5 χρόνια έχουμε συνεχώς νίκες. Παίρνουμε τα μεγαλύτερα δάνεια που έχει πάρει ποτέ χώρα και λαός, μας σώζουν την τελευταία στιγμή, σώζουμε και την Ευρώπη και την Ευρωζώνη και αναρωτιόμουν μήπως θα ήταν καλό να έχουμε και μία ήττα, μικρή ήττα, να δούμε πώς είναι να χάνει κανείς. Γιατί έχουμε γαλουχηθεί τα τελευταία 2 χρόνια και είναι κακό αυτό να μαθαίνεις μόνο σε νίκες, επιτυχίες, εθνικές εννοείται. Οπότε μήπως κάπως να το φτιάχναμε για να συνηθίσει ο λαός, μπορεί κάτι να στραβώσει, να μάθει στην ήττα, να μάθει στα δύσκολα, γιατί πολύ χαρά και πολύ νίκη δεν κάνει πάντα καλό, σε κακό μαθαίνει γενικότερα. Έχουμε και άλλες διαφημίσεις. Εσύ τον τελευταίο χρόνο πόσες φορές έχεις σωθεί για τελευταία φορά? Νομίζω 3. Ένας λαός της Ενωμένης Ευρώπης χρειάζεται τουλάχιστον 5 φορές που θα σωθεί για τελευταία φορά μέσα σε έναν χρόνο. 5 φορές! Γι' αυτό χρειάζεσαι ακόμη 2 σωσήματα για 2 τελευταίες φορές. Συνέχισε έτσι. Ετοιμάσου να δεχθείς 1 ακόμα πακέτο μέτρων, το τελευταίο, γεμάτο φόρους, χαράτσια, περικοπές και μειώσεις, τις τελευταίες, για να σωθείς και πάλι για τελευταία φορά. Για τελευταία φορά. Για τελευταία φορά πριν την επόμενη φορά. Τώρα ξέρω. 5 τελευταίες φορές τον χρόνο για τελευταία φορά. Πολύ σωστά. Παίρνοντας αυτή τη δόση, δημιουργείς τις προϋποθέσεις και για την επόμενη δόση. Και παίρνοντας την επόμενη δόση, δημιουργείς προϋποθέσεις να πάρεις τη μεθεπόμενη. Γενικώς, η κάθε τελευταία δόση είναι αιτία για την επόμενη τελευταία δόση. Σώσε και δώσε. Και δώσε και σώσε. Αυτό αντιστρέφεται κιόλας, ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Ισχύει όπως καταλαβαίνετε κυρίως στην Ελλάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται και σε γειτονικούς διπλανούς με την ευρία έννοια λαούς. Μια που είπαμε τους λαούς, ας ακούσουμε τον Γνήσιο. Έλα, καλημέρα, Αποστολή. Yeah. Έλα, σου πω κάτι, αγάπη μου. Για αυτή την κλασσομπανιάρα, τον Μπάγκαλο. Δεν μου λες τώρα, άφησε τα βιβλία και έπιασε τα πηδήματα. Ζήλεψε από τον άλλον. Ώρα είναι να ακούσουμε ότι και ο Μπάγκαλος έχει πηδήξει την άλλη μισή Αθήνα. Ακριβώς. Ζήλεψε η κλασσομπανιέρα, μα δεν τρέπεται. Εκτός και αν θα βγάλει βιβλίο, τώρα μαζί τη πηδήξαμε. Το οποίο βέβαια θα αφορά αυτόν και τον Τατσόπλο. Κανέναν άλλον, γιατί εμείς και δεν φάγαμε και δεν πηδήξαμε. Α, σου πω και κάτι, Αποστολή. Είναι πολύ λίγος ο καιρός που ο λαός θα ξεκινήσει να του πηδήξει. Θα του πηδήξει όλους αυτούς. Λοιπόν, αυτά τα πανηγύρια που λέει ο άλλος, προηγούμενα, Βενιζέλος, Παπαδήμος, Σαμαράς και αυτά που θα γίνουν σήμερα, είναι δικαιολογημένα. Βεβαίως, έχουν λόγους να πανηγυρίζουν και ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Ότι σωθήκαμε. Σώζονται. Είναι οι μόνοι που σώζονται, γιατί αν δεν γίνουν, οι μόνοι που θα χάσουν τη δουλειά τους και μπορεί και το κεφάλι τους είναι αυτοί. Γι' αυτό πανηγυρίζουν το βαλικαράκια. Ναι, έλα. Έλα. Σε πήρα να σου πω κάτι διαφορετικό. Ναι. Έπιασα δουλειά. Ληστείες, τι ξεκίνησες, τι δουλειά είναι? Κοίταξε να δεις. Οι ληστείες, ούτως ή άλλως, όπου για πα, σε ληστεύουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Ναι, για πα, δηλαδή, σου παίρνουν από το μισθό σου. Έπιασα κι εγώ το χαμένο κάπου δουλειά, ας πούμε. Θα με ληστέψουν λίγο και χαίρομαι τώρα. Να σου πω, θα πληρώνεσαι εκεί που θα δουλεύεις. Κοίταξε να δεις, ακόμα δεν το ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή 100%. Ελπίζω, πιστεύω. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν είναι για το ραδιόφωνο? Είναι. Α, εντάξει. Α, μιλάμε κατευθείαν. Κατευθείαν. Τόσο γρήγορα, τι είναι αυτά τα πράγματα? Εγώ έλεγα ότι δεν θα πετύχω. Καλλιτεχνολογία. Ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια, Αποστόλη, όλα τα λεφτά είναι αυτός ο παππούς που μίλησε προχτές, που σου έλεγε κάνε κουράγιο και τον πήραν τα κλάματα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Α, καλά, κάνεις και μπες να πεις αυτό που δεν έχεις να πεις. Μια ανακοίνωση να κάνουμε από την πρωτοβουλία των Χιλίων. Έχουμε μια εκδήλωση την Πέμπτη το βράδυ με τον Κώστα τον Λαπαβίτσα, τον Ισπανό οικονομολόγο, τον Αριόλα και με έναν Ιρλανδό επίσης, τον Πολ Μέρφυ. Θα σου στείλω εγώ το δελτίο τύπου και την αφισάρα που έχουμε φτιάξει. Ο Αριόλα, άμα είχε ένα κάβα, πώς τα λεγόταν? Εντάξει, δεν θέλω να το πω στον αέρα. Εντάξει. Τι αυτό, το ξέρω. Καταλάβαμε. Εγώ όμως πρέπει να το προπαγανδίσω. Εσείς οι Χίλοι, ποιοι είστε οι Χίλοι που λέτε? Είμαστε Χίλοι 120 αυτή τη στιγμή και αυξανόμαστε καθημερινά. Τι είναι αυτό, λογαριασμό Twitter? Όχι, έχουμε ονοματεπώνυμο και υπογράφουμε και στην ιστοσελίδα μας. Πρωτοβουλία Παύλα Μέτωπο.gr. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, αυτό τι είναι? Είναι η πρωτοβουλία των Χιλίων για ένα πλατή πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο διεξόδου. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτό το πράγμα όπως μπορούμε. Λοιπόν, διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση στο ξενοδοχείο Τιτάνια την 5η 29 Νοεμβρίου, ώρα 6.30 το απόγευμα. Έλα ρε Αποστολιά μου, χανιά παίρνω. Έλα. Τι έγινε να με. Καλά, είχες πάει ομιλία Κασιδιάρη. Ναι, είχα πάει Κασιδιάρη. Ήταν μόνο η Ανταρσία και η Ραδανέρα. Η σύντροφη δική σου που ήταν να με. Και ήταν και καλή τριανταριά στη Ριζέη. Και εμείς το στήσαμε στο χώρο και στο πανηγύρι. Ούτε μαγαζιά πάσανε, ήταν 50 μαλλίκες και ήταν 500 μπάτσες και τους φιλούσανε. Είχα κλείσει όλα τα χανιά. Μας είχαν μπλοκάρει στην αγορά εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά η σύντροφή σου που ήτανε. Ο Στουρνάρα γνώρισε τους, ρώτησε τους ομολόγους αν θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Ναι. Ναι, εμείς θα τους ρίξουμε την κυβέρνηση γιατί σε 35 μέρες ξεκινάνε τα μέτρα. Μισθοί, συντάξεις, εφορίες. Εμείς πληρώνουμε και εμείς θα τον ρίξουμε. Διότι δεν βγαίνουμε. Εγώ δουλεύω 60 ώρες την εβδομάδα και δεν βγαίνω, χρωστάω. Φαντάζομαι τους άλλους ανθρώπους που δεν δουλεύουν. Γεια σου, τι κάνεις αγόρι μου? Καλά εσείς? Τι εβδομάδα? Καλησπέρα, τι κάνουμε? Τώρα που σ' ακούω μια χαρά. Τέλεια, χαίρομαι. Αυτοί οι δύο χοντροί, ο Βενιζέλος και ο Πάγκαλος. Το δίχοντρο που λέμε. Ναι, στη δίαιτα τους έχουνε και λένε τόσες μαλακίες. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά στη δόξα τραβά. Αυτός είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, ο οποίος λέει το γνωστό τραγούδι, θα το ακούσουμε τώρα, αλλά πριν ένα μήνυμα από ακροατή, λέει αγαπητοί δημοσιογράφοι, ραδιοφώνου και τηλεόραση, γιατί δεν μεταδίδεται ότι απολύσεις, διαθεσιμότητες σε παρένθεση, δεν γίνονται μόνο στους ΠΟΕΟΤΑ, στους Δήμους δηλαδή, ΠΟΕ είναι η Ομοσπονδία, ναι, αλλά και σε όλα τα Υπουργεία και ΑΕΗ με σχέση εργασίας ΔΕΛΤΑ ΕΕ διοικητικών. Το είπαμε, σημασία, ακροάτρια είναι, σημασία δεν έχει τι θα πούμε εμείς. Βεβαίως, ναι, έχει εστιαστεί στους Δήμους γιατί αυτοί κάνουν κινητοποιήσεις, είναι πιο μαχητικοί. Βεβαίως αφορά και άλλες κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου. Έτσι όπως έχει έρθει και η ζωή γενικώς τα έχουμε φέρει, δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς, τι να μην πεις. Ό,τι και να πεις έχουν μείνει, αν πεις ένα έχουν μείνει 100 απ' έξω, που είναι επίσης σημαντικά, δεν βγαίνει μια άκρη. Γι' αυτό σας καλώ όλους μαζί να σηκωθούμε όρθιοι, να ψάλουμε το γνωστό τραγούδι. Δεν μπορώ να βαρέσω και παράγγελμα, προσοχή όπως κάνει ο Κασιδιάρης, αλλά τουλάχιστον σηκωθείτε όρθιοι γιατί έχει μια αξία. Όλα πήγαν καλά, το παλέψαμε οι Έλληνες όλοι μαζί και αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα για όλους τους Έλληνες. Δεν πιάζει φοβερό καμιό, όταν λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά, ξανά στη δόξα, και ξανά προς τη δόξα τραβά, τραβά, τραβά, τραβά, τραβά. Είναι πολλά τα σκατά. Η ισχυρή Ελλάδα προχωράει. Έχουμε ως μόνιμη επιδίωξή μας το χτίσιμο μιας αληθινά ισχυρής Ελλάδας. Η ισχυρή ελληνική παρουσία της Ελλάδας, η ισχυρή ελληνική παρουσία της Ελλάδας διεθνώς είναι πάντα χρήσιμη. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Θάνατος, η θάνατος. Λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά στη δόξα τραβά. Πάει και η Ελλάδα. Πέθανε και η Ελλάδα. Αλλάξαμε λίγο το τραγούδι για να είναι πιο επίκαιρο να πατάει στην πραγματικότητα. Έλα, ρε, άρρωστε. Έλα, φίλος. Λοιπόν, σ' είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι στο... άμα το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. 475 ευρώ μείον. Πόσα? 475 ευρώ μείον που μου βάλανε στην ισοδοσία μου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το θυμάμαι, μωρέ, εσύ ακόμα το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Δεν πάει, πέρασε. Έχει χειρότερο. Τώρα είμαστε για νέες μειώσεις. Μα έχει χειρότερο. Α, πόσο? Έχει και 400 ευρώ που πρέπει να δώσω εγώ στην εταιρεία γιατί χάλασε ένα σκληρό δίσκο. Ο οποίο είναι από έναν υπολογιστή που είναι δεκαετία. Α, κάνουμε και τις ζημιές μας. Για να γίνει ανάκτηση, 300 ευρώ κάθε γίγκα. Έτσι. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Φίλε, και λίγα σου κόβουνε. Σκέφτομαι να απαντηθώ, μόνο αυτό σου λέω. Σκέφτεσαι να απαντηθεί. Ναι, να πάω σε ένα χωριό να τελειώνουμε. Μην το σκέφτεσαι, είναι η λάθος κίνηση. Έλα, Αποστολή. Έχω μία ιδέα. Βασικά, η ιδέα δεν είναι ιδέα, είναι αξία, αλλά τέλος πάντων θα την πω ως ιδέα γιατί τώρα. Α, το πέστη. Για σωστά αξία είναι θέμα. Λοιπόν, πρέπει να κόψουμε όλοι το κρέας. Πρέπει να γίνουμε βιγκανιστές. Βίγκαν. Να κόψουμε όλα τα ζωικά. Κόβοντας λοιπόν όλα τα ζωικά. Όχι όλα τα ζωικά. Αν κόψουμε τα ζωικά, θα πρέπει να κόψουμε και τα Τσόπουλους και τέτοια. Έλα τώρα, γιατί ο Τατσόπουλος δεν έχει ζωικό. Ζωικό βγάζει. Ζωικό είναι. Βασίλειο γενικώ. Α, έτσι. Ναι. Το ζωικό βασίλειο το δέχομαι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κόβοντας λοιπόν το κρέας, θα σώσουμε τους ανθρώπους από τον υποσυτισμό. Είναι ένα πολύ καλό κίνητρο να το εκφράσουμε και στον κύριο Σαμαρά μπας και σώσουμε την Ελλάδα. Αλλά αυτό, τίποτα άλλο. Προηγουμένως άκουγα στο σταθμό ότι κάποιος το Φεβρουάριο, δεν ξέρω πότε, κάποιος ηλίθιος, δεν ξέρω αν ήταν πρωθυπουργός, υπουργός, δημοσιογράφος ή δεν ξέρω τι άλλο, που έλεγε ότι τώρα που χρωστάμε στα κράτη και δεν χρωστάμε στις τράπεζες, είμαστε πιο ασφαλείς. Ο ηλίθιος, ο πανηλίθιος, δεν ξέρει ότι αυτή η μεταφορά των χρεών από τις τράπεζες στα κράτη είναι πιο επικίνδυνη. Δεν διάβασε το μνημόνιο. Ότι τότε θα αρχίσουν να μας παίρνουν ό,τι θέλουν, ενώ στις τράπεζες θα λέμε ελάτε να πάρετε από τα τρία το μακρύτερο. Γεια σας. Γεια σας. Στο Real FM έχω πάρει. Ναι, ναι. Ήθελα να μιλήσω με κάποια από τις κυρίες που είναι εκεί στη ρεσεψιόν. Ποια ρεσεψιόν, κύριε? Σε ραδιόφωνο πήρατε, δεν πήρατε σε ξενοδοχεία. Ναι, το ξέρω, στη ρεσεψιόν του σταθμού, αυτό εννοώ. Θα πάρετε και ένα δωμάτιο, μήπως? Όχι, όχι, εντάξει. Έχετε ταυτότητα, είναι η μηδιανεκτέρευση, τι είναι? Αρπαχτή θα κάνετε, τι ώρα, πώς θα κάτσετε, τι να κλείσω. Γεια σας. Ναι, ναι. Ναι, γιατί δεν μιλάτε? Μ' αρέσει που μου λες ότι θα περιμένεις και τηλέφωνο. Τόση ώρα που μιλάς. Τι θα κάνω? Μ' αρέσει που μου είπες θα περιμένεις και τηλέφωνο. Από σένα? Ποια είσαι εσύ, μωρέ? Μίλαμε διαστάσεις, δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε προλαβαίνω όλες. Πες μου, πόσο βίζει και κόλλα. Με δουλεύεις τώρα? Τι είσαι, δουλεύω? Αγόρι μου, με την κάλλη σου λέω, εντάξει. Με ποια? Με την κάλλη, δεν σε πήρε τηλέφωνο. Ποια κάλλη? Ρε τρελώσεις. Το κάλε που βγαίνει από το αγκάλι. Κλειμένα παίρνει. Παλιά. Και το σπίτι σε πήρα. Ποιο σπίτι? Αυτό που θα κλείναμε. Το κλείσαμε τελικά και θέλω να πάω σε πήρε η κάλλη. Α, πες το βρε παιδί μου από την αρχή. Το σπίτι, το κλείσατε, ε? Δεν σε ακούω καλά όμως. Έλα, μ' ακούς τώρα, είμαι στο σπίτι, είναι η καινούργια η γραμμή, γι' αυτό. Μα πάνω που το κλείσαμε. Ποιο το κλείσε, εγώ είσαι. Τι είπα, δε βρελάκα, πες σε πήρε η κάλλη, έγε. Με πήρε η κάλλη, δεν κατάλαβα τη φωνή από την αρχή. Τι ώρα θα βρεθούμε? Μ' αρέσει. Πού? Τι μαλάκα, τι είσαι στάθη, ρε. Είμαι μαλάκα, δεν έχω πάθει κάτι. Απλά είμαι μαλάκα. Δεν έχει άλλο. Όταν είσαι μαλάκα, είσαι μαλάκα απλά. Δεν πα καλά. Λοιπόν, θα πάρω την κάλλη να σε πάρει αυτή. Εντάξει, με το σπίτι να ξέρει. Το απόγευμα θα το κανονίσουμε για συνάντηση. Στο καινούριο σπίτι? Τι να φέρω, πώς έχετε κάνει τους τοίχους? Να φέρω ένα κερί που είναι ουδέτερο, πάει παντού. Λοιπόν, φίλε, δεν μπορώ, οδηγώ τώρα. Θα σε πάρει η κάλλη ή η αδερφή. Έχει και αδερφή η κάλλη. Να συναντηθούμε και τρεις μαζί, και τέσσερις. Αντιφιλιά, γεια. Στο καινούριο το σπίτι είναι ευρύχωρο. Μ' ακούς? Να κάνει και αντίλαλο τώρα που δεν έχει έπιπλα. Έπιπλα, έπιπλα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά στη δόξα τραβά. Τραβά, ξανά προς τη δόξα, σώζουμε και την Ευρώπη, σώζουμε και την ίδια τη χώρα, σώζουμε ό,τι μπορεί να σωθεί εν πάση περιπτώσει και συνεχίζουμε κανονικά να φύγει το 12, να φύγει το 13, γιατί από 1η-1η 13 έρχονται και οι νέοι φόροι λόγω της σωτηρίας της προηγούμενης. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας βαραίνουμε με αυτά, διότι σήμερα είναι μέρα χαράς, αισιοδοξίας. Και το γιορτάζουμε όπως μπορούμε. Έχουμε και καλεσμένους. Είναι ο κύριος Τσούκαλης. Τον ακούσαμε και πριν, αλλά έχει μια αξία από τη Δημάρ. Από τη Δημάρ. Να τον ακούσουμε άλλη μια φορά. Όμως αυτό που θέλει η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι να συνειδητοποιήσει. Κύριε Τσούκαλη, δηλαδή, πείτε, να, από την 1η-1η του 2013 θα γίνει τι? Θα πληρώνουμε περισσότερους φόρους. Θα εισπράττουμε λιγότερα από μισθούς συντάξεις. Θα υπάρχουν μειώσεις, υπάρχουν περικοπές. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα φτωχύνει δηλαδή και άλλο κόσμο. Ναι. Είναι ωραίο αυτό το ναι. Κακώς εκεί φρενάρει και κακώς βάζουμε και εμείς τελεία. Από εκεί αρχίζει μια συζήτηση. Αυτό το ναι είναι η αρχή μιας ολόκληρης συζήτησης. Δηλαδή θα φτωχύνει κάποιος, ναι. Τι κάνει αυτός που είναι φτωχός? Ζει. Πώς ζει? Σίγουρα όχι όπως πριν. μπορεί να έχει καθημερινότητα φυσιολογική. Αυτός ο κόσμος, ο άνθρωπος, όσοι είναι, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλοί, εκατομμύρια σε αυτόν τον τόπο, μπορούν να ζήσουν. Θα έρθει μια άλλη απάντηση, μάλλον θα είναι όχι η απάντηση. Εκεί ξεκινάει επίσης μια άλλη συζήτηση. Τι κάνει τότε αυτός? Υπομένει, δεν υπομένει? Δικαιολογείται ό,τι μπορεί να κάνει, ό,τι του περνάει από το κεφάλι, για να ζήσει καταρχήν ή για να τιμωρήσει, αν θέλει να τιμωρήσει κατά δεύτερον? Είναι θέματα και ωραίες συζητήσεις που κακώς δεν γίνονται. Σταματάμε εκεί, κομπλάρουμε όλοι μόλις ακούσουμε αυτό το ναι, την ειλικρίνεια δηλαδή, τον κινησμό ανάλογα από το ποιος το λέει, και δεν πάμε παραπέρα. Σε άλλο mood, όπως λέμε, ήταν ο κύριος Χατζησοκράτης επίσης της Δημάρ. Κοιτάξτε, μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα και την αγωνία, όπως και να έχουν τα πράγματα, υπάρχει ένα χαμόγελο. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε μια ολόκληρη αντιπαράθεση μέσα, με εσωτερική, έτσι, η οποία έλεγε: δεν θα πάρετε τη δόση. Δεν θα πάρουμε τα δύο χρόνια της επιμήκυσης. Δεν. Περάσαμε από τα θέατρα. Ακούγαμε πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, κυριολεκτική υποβάδυση μιας μεγάλης προσπάθειας η οποία είχε γίνει και γινόταν συνεχώς. Και έχουμε μια κατάληξη. Ότι έχουμε μια κατάληξη, την έχουμε. Πώς λέμε, κατέληξε ο ασθενής. Έχουμε κατάληξη, αλλά δεν εννοεί αυτό το πράγμα ο κύριος Χατζησοκράτης, γιατί όπως ακούσατε έχουμε το χαμόγελο, εκεί που όλα δεν φαινόντουσαν καλά, τελικά έγιναν καλά. Αν κάτσει κάποιος, βάλει τα νούμερα κάτω και θεωρήσει και αναθεωρήσει και δει και καταλάβει τι εννοούν όλοι αυτοί με τη λέξη καλά, θετικό χαμόγελο, είναι πραγματικά να παίρνεις όχι απλά τα βουνά, είτε από τρέλα είτε από αντίσταση, γενικώς οτιδήποτε έτσι ψηλό υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά να ακούσουμε τη συνέχεια, γιατί διακόψαμε τη ροή της σκέψης του κυρίου Χατζησοκράτη. Και έχουμε μια κατάληξη. Αυτή η κατάληξη από είναι μόνη καλή, της... κακή για από μας, μόνη καθαρή είναι, λύση, μεσομέζικη λύση, τι είναι. Από μόνη της είναι μια θετική εξέλιξη. Από μόνη της. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η χώρα χρειάζεται να πάρει τη δόση. Τον 31,5 λέγαμε και ήταν και κάτι παραπάνω, και αυτό ήταν σαφές και είναι σαφές, θα γίνει μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, και άρα αυτό αυτομάτως δίνει αυτήν την ανάσα την οποία χρειάζεται η χώρα σε κάθε περίπτωση. Αυτό, όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι θετικό. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Πόσες φορές την έχουμε ευχαριστήσει αυτή την Παναγία με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο από τη γνωστή ταινία. Το βάζουμε συνεχώς, νομίζω ταιριάζει το ύφος του. Μπορεί να περιγράψει αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Πήραμε και την ανάσα, έχουμε και το χαμόγελο. Βγήκε και ο Πρωθυπουργός μες τη νύχτα, βγήκαν και οι δημοσιογράφοι, μέσα ενημέρωσης, χαρούμενοι, ανακουφισμένοι όλοι, ότι κάτι συνέβη. Βέβαια υπάρχουν πολλά θέματα, λεπτομέρειες. Δεν έχει σημασία να σταθούμε σε αυτές, γιατί το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο. Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει. Στην καλύτερη περίπτωση, σε 3-4 μήνες θα έρθουν πάλι με μέτρα και πάλι με ένα άγχος. Σε ένα Eurogroup για να εξασφαλίσουμε πάλι κάτι. Στην καλύτερη περίπτωση θα συμβεί αυτό. Στη χειρότερη, ας μην το πούμε καλύτερα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, τις δυνατότητες να απορροφήσει, να αναδιαρθρώσει και να φτιάξει αυτά που πρέπει. Έχει να κάνει και με την Ευρώπη πια. Και όχι με τις διαθέσεις όσων μετέχουν στο Eurogroup, αλλά με τα όσα συμβαίνουν σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Είναι και η Ιταλία στο παιχνίδι. Πορτογαλία βεβαίως, Ιρλανδία. Αλλά και το σύνολο της Ευρώπης, έτσι όπως πηγαίνει μέσα στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, το οποίο δεν είναι και στα καλύτερά του, όπως έχετε παρακολουθήσει. Με αυτές τις σκέψεις, με αυτές τις θετικές σκέψεις, φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Μέχρι τότε εμείς έχουμε λαό. Τα υπόλοιπα αύριο, και αύριο θα συνεχίσουμε τα πανηγύρια, διότι κρατάνε 40 μέρες οι γιορτές, και όταν πρόκειται για τέτοια γεγονότα, μπορεί να το πάμε και περισσότερο. Γεια σας. Ο κύριος Αποστολής. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ. Για να υπάρξει ανάπτυξη, θα πρέπει να πάει ο μισθός στα 150 ευρώ. Ναι. Εγώ δεν θέλω να αναπτυχθώ. Μπορώ να μείνω υπανάπτυκτος. Να σου πω, είδες εχθές κόσμο στο ΣΕΦ? Ναι, τι έπαιζε ο Γαβρος πάλι? Όχι, είχε το κουκουέ 94 χρόνια. Α, είδα κάτι κόκκινο, δεν φαντάστηκα. Τον είδες τον κόσμο? Πες του Κασιδιάρη, το 3% θα τον εγάμψει όταν έρθει η ώρα πάλι. Καλή εβδομάδα, αγόρι μου. Τι έγινε, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο? Καλά. Πήγε στη γιορτή. Και γιορτή. Του Κουκουέ, ρε φίλε, 94 χρόνια και 37 χρόνια στη Βουλή το Κουκουέ. Δεν γιορτάζουμε εμείς. Α, δεν πήγες. Οι χρεωμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ, χρωστά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Για την Αγγελία παίρνω. Βλέπω εδώ στο ίντερνετ έχετε βάλει ένα φορτηγό. Ναι, ναι. Ένα DAF. Ένα? Ένα DAF άσπρο. DAF είναι, DAF. Ναι. Ναι. Είναι DAF άσπρο, είναι. Ναι. Έχει μεγάλη καμπίνα.